ohrožený druh. Tak, tak. Uvidíme, co bude, jako zatím to beru, takže to je, jak to jde. A... Ty fotíš? Točím, teďko nahrávám. Ježiš. Zvuk jenom. Pro pána, já na to si musím dávat pozor, ne, co říkám. No, no, to si právě musíš. A cupe. Víš co. Pomoc, Majko. Ne, dobrý. Vladaš. No, já jsem strašně rád, že jsem se podíval do těch jízerek. Krásně, krásně mě vypeklo akorát Rudolfov, kde jsem vůbec nečekal. Nebo kde jsem čekal aspoň, že něco zůstane vůbec. Ze vzpomínek dětství. Znám to jenom jako efemérně z vyprávění. A já nevím, tak šel jsem pěšky přes celý Liberec se písní na rtech, že půjdu po kolech až na Konečnou, tam do těch lidových sadů. A potom jsem se tam terigal nahoru na tu českou chalupu a už jsem měl vidinu, jaký pivko tam asi si dám, no tak mohl bych si ho tam dát, ale jenom v sobotu od 12 do 16. Tohle pivo, mě je to já ne, jako nepěř. Fajn, ok, já za chvíli pojedu vlakem, ale no. Přece si musím... Já jdu do práce, takže nemůžu moc, tak symbolicky. Takže tak a přijdeš k chalup, český chalupy a ona je zavřená. Víš, na co jsem si tě normálně vzpomněl na tebe, na Terryho chatu, jak jsme tam dokusili. A na to já vzpomínám. No. Ne, Zbojnickou kecám. Na Zbojnickou a byly tam takový kotce záchody. Si pamatuju, no ano, tak pamatuju si no, na ty záchody no, na Zbojnickou. Já si nepamatuju to, já tě no. Mám v paměti, když jednou jste tam byli, já jim tenkrát schodil s Patricí, tuším, a ty jako těžký kuřák si nám vždycky utíkal, já jsem potom měl strach, kde. Kde to je, co jsme šli někde nějakou Magyardolama, nebo já už nepamatuju, a potom jsme šli dolů a potom jsme skončili v nějaký reštice, co byste byli, ta reštika je dneska italská ostatně, a vy jste tam potřebovali cigarety a nikdy se neprodávali. No to mě neopustilo ještě pořád, už to má jiný podoby, ale... Tak jsou tací. Je to fajfka, no už. Babula taky přešla na nějakou elektronickou, nějaký nesmysl. Já jsem to pak tam toho se z toho vymanul. Já to prvý pořád mám rád. No. Jako já jsem rád, že nejsem toho sluha, tak ti povím, že to... No. Chvíli jsem cítil velký rozdíl, potom se to ztratilo, že už takový velký rozdíl to nebyl. Ale tak... Tak prostě... Lepší se mi chodí asi s tím, i když teda se mi dobře nechodí, díky nadváze zejména, ale tak, dal jsem se na starý kolena na vandr, tak různě, že chodím pod širák a miluji s paní pod širákem. A je fakt, že teda ty Jizerské hory potom proti našim slovenským měli obrovskou výhodu, že to je rovina náhorní. Plošina taková, že to není jak chodíš u nás, když jdeš po hřebenovce, tak jdeš hore dole, když ty tady vylezeš na kopec, na tu českou chalupu, potom ještě na té Bedřichovské přehradě jsme byli a tam jsem našel krásné ubytování, tam se mi to fakt, ráno se probudíš už u jezera, kačky tě přijdou, připlavou kačičky k tobě, jestli jim něco nemáš, něco nemáš pod zub. No nemáš a na druhé straně už vychází sluníčko a ty tam prostě sedíš někde mezi těma, nevím, ty, jaký traviny to jsou. A takový filozoficky nadějný to je tam. Nějakým blází samozřejmě. Potom kluci s klukama jsme byli dovolení, že oni přijeli za mnou v pátek večer po práci a zase jsme spali na tom samém místě a já jsem si 2 hodinky poseděl, pokreslil jsem si, měl jsem skicář sebou. V lese jsem si pomaloval nějaké stromy a pak jsem si zdřímnul mezi borůvčím a prostě... Tak, takhle to mám. Já jsem si našel... Ty máš elektronický skice, já jsem je viděl. Já, ne, ale to tentokrát jsem měl i normálně papíry. A prostě... A ještě jsem se naučil takový finci, že animovaný... No, to je pěkný. Jak uděláš jako videa? On Google ti to nasním a uděláš sekvenci snímku a potom mu řekneš, že mi udělí dnešní sekvenci, on ti to nasníma. Já ještě pořád fotím na klasiku, to mě chat doma vyvolá, ještě pořád. Aha. Že si to takhle občas něco cvaknu, teď mám 17. tak si ti udělám 17. okýnko na film. Tady pojďme se to, co třeba dělám, to Emilovi třetím narozeninám. No, to je dobrý, bagr. A to je nakreslený prstem tady v tom. No, to je super, tak to úplně stačí, no to je skvělý. Ale dělám i chytřejší tedy. No, no tak jenom, tím, jenom to chvíli bude trvat, než je najdu. Chytřejší není vždycky chytřejší. Petr Borman měl 50, jsem udělal takovou krásnou s muzikou, takže. Málo světla tady, ale je to dobrý. Musíš se spokojit s málem. Právě. Expozice další prostě. A nevíš, budu trošku aspoň mázet, že jsem jako ještě v pohybu. Ještě no, ale to budeš, to jsme oba. No, jak to bude krásný. Ještě to fotí. Víš co, to je lavice z prádelny, na který se odehrávalo, lecos odehrávalo. Ani nevíme pořádně co, ale určitě. Jo, některý skvrny jsou velmi jasný. Jasný, že pocházejí od nás. A jiný skvrny od nás nemusí. To je víš taková zrcadlovka, šachta, jakože. Nádhera, no, no. Stará klasika. Stará klasika. Tadyhle toto nevím, jestli ty to, je to celých 15 vteřin, je to se zvukem, to mi tam ale ozvučila Rebeka, se přiznám. A možná si no, dobrý, tohleto původně je obrázek, který mám doma akryl. Akryl. A Petr Borman měl 50 a museli, nebo protože ji nepoužíval, tak prodal svoji jachtu. Mm-hmm. Takhle podobnou. Jo. A tak mu bylo za ní trošku smutno, tak jsem mu 50 nám dělal. A tohleto, když před dvěma lety jsme byli tam v Chorvatsku, tak babula měla 60 dětí, koupili pobyt týdenní nebo 14 denní tam někde a to jsem tam namaloval, že zde je chorvátská loď a pak jsem vyfotil, vystřihal v paintbrushi, nebo jak se jmenuje, ten skicár na počítači, já jsem si s tím pohrál. Krásnou kryta se to jmenuje. A já právě, že no, jako vždycky pro mě největší umění, nebo největší problém vymyslet, co se s tím dá udělat dělat, no, a potom jak to udělat, no, aby to baví. Ale nejhorší je ten, že potom, když to děláš tu sekvenci, tak pak to začne být jako vyšívání, že tomu, aby to byl obrázek za obrázkem a neskákalo ti to. Ne. Tam je hrozně těžký u té animace, co já mám zkušenost, nezačít. My jsme kreslili takhle animovaný ve Flash ještě kdysi. Byl to takový program, že měl okýnka a jedno okýnko po okýnku jsme to prostě kreslili rukou. Měli jsme na to takový ten chytrý, ještě blbej, tabletík, že to byl touchpad, ale s tuškou, se stylusem, jako že to, ale neviděl si, co kreslíš, musel si koukat do monitoru. Takže to bylo takový jako divný trochu. No a ten jsem ztratil někde, to vůbec nevím, kde je. A ten stylus je dobrá věc, že tu ruku ta tuška vede, já to tím prostě neumím totiž mazat. Jo, že no, to je pravda. Mě Rebeka koupila k tomu takový, bohužel to moc široký na můj vkus. Pozor, už se sem blíží to zvíře, vlastně, ale... A je tady mám nějaký, jmenuje se kaligraf, což evidentně podle názvu je program na pro zkreslení písmen. Tlak. Oni ještě umějí, že mají ty, že umějí i telefony, ne, ty jsou hloupí, ale ty touchpady mají, že můžeš i zatlačit a ono uděláš širší stopu. Jo, aha, že, tak to tenhle neumí. To jsou takový ty už lepší, no. Ale dost se s tím nablbnul a potom ještě je na tom hezký, já jsem to vlastně vymyslel celý, když jsem začal jezdit za dětma, do Norska, když Rebece bylo mizerně, ona že měla ty 4 mozkové operace za rok, takže jsme tam za ní pod... Neznáš vůbec. No ne, jako povídali jsme se ještě s babulou, když to byl nějaký jarý, čerstvý. Tak teď už je to jako je z toho venku prakticky a... Že jí moc pozdravuju vaši. Vyřídím. Možná, že ne, ale jiné, možná, že babší zavolám večer, nebo až tady nás bude víc. A tak si říkal, co, jak tam budu trávit celý dny, jo, protože moc nečtu a tak, tak jsem si říkal, aha, tak jsem našel tenhle ten program a začal jsem tam malovat. Takový, dneska to na mě vyběhlo, ale když to budu hledat, protože to nenajdu, pak jsem to dokonce vydal knižně. Jsem si to nějaký CVE, takový nějaký, co zpracovává fotky. Tak já jsem to vydal přes to knižně a tady, tady se našel jsem to. Toto je úplně první obrázek, co jsem tím namaloval. A prostě to byly takový ty norský nálady, těch norských rodinných domků. A potom jsem se to naučil do všelijakých úplně šíleností. Že, víš, to bylo úplně skoro, jsem nevěděl, aha, modrá čára, fialová čára. A potom jsem se už naučil v zimní takovýhle nálady třeba. To už štětec, to už vidím, že to... A to prostě se naučíš nějaký lavíry s tím dělat. Lazury, no, jako klas to. Jo, prostě takový tatranský. No, to už mají účel. A to, ono, jo, vlastně člověk proč kreslí, proto aby se nějak jako vyjádřil. To stačí. To stačí, a ono to i já občas píšu, občas si dělám obrázky, občas jenom tak čáram. Jakože, a mě to úplně, a radši kreslím, než maluju. Já mě to malování nejde. Já to mám opravdu jako jenom poznámkový bok, víš, jakože píšu si blbosti, poezie a takový jako ostrou tuškou, jenom prostě náhodní výkřiky, něco na druhé strany, jo, takový jasný aparát, jo, a pak jsem jako, že jsem jako lucidní přes matika hodně, jo. Já jsem si vzpomněl teďka na vás nedávno, když jste mě oslovili, když jste ještě s bráchou, jak jste měli v té skleněné kouli, chtěli dát kuličky počítačovi, aby to vypadalo přirozeně. Jo, ano, renderování Maxwellu. Já jsem na to teda nikdy nepřišel, jak se to dělá, ale... Ray tracing, že od oka jdeš a stopuješ foton, jak se odráží kam. Jo, jako co ti napadá na tu sítnici, opravdu. Že to je matika odrazů. Jo, že, no pro pána, je to ve 3Dčku, prostě když se ti odrazí tohle, tak ti to dělá úhel, který ti dělá, jak je to tmavý. Jo, že, a ten mikropovrch ti udělá barvu třeba. Jo, že, no, příšerná věc, fyzika je vlastně. Jako, já jsem hodně kreslím a došel jsem k závěru, že vlastně nějaký takový, nějaká facebooková skupina, jak kreslit akvarely, a když vidím, co oni dělají, tak jsem říkal, toto já nechci dělat, já chci takový jenom lehce navozený psychologický hrátky. Já si kreslím čím, no tou krytou jsem to zkoušel, kreslím si, no to je takový, pleťovky to umí třeba dobře. Prosím, kelímek dokonce dostanu na vodu. To teda máš ještě jako, že třeba ty jsi ležel teďkon dlouho, že jo? Já jsem moc nalezal, že týden v nemocnici, co mě vybrali prostatu, to mě pak mě tam zavedli močový katéter, to bylo velmi nechutné, ale dá se to přežít. Tak hlavně nechutnější jsou ten personál a to okolí, že prostě. Já jsem měl tu přeč, že jsem mohl ležet ve špitálu v Norsku a tam ten přístup je prostě normálně lidský, když to tady. Seš takový kus zboží, který oni opracovávají a my víme, co s tomu máme dělat, ale občas mám pocit, že to moc nevědí. No, ale ty to hlavně nepotřebuješ vědět, viď? Ano, ty to nepotřebuješ, my víme, co s tomu máme dělat a jo, a potom tě pustí domů a najednou ti bolí tady a říkáš, a proč ti tady bolí, jako, a co, jak? Ty jdeš a jdeš na internet, potom to řekneš doktorovi, no jo, doktor Google, co jste zase. Proč jste se nezeptal, no, protože jsem nevěděl, proč jste mi to neřekl. A takový prostě je to... Ale musíš tomu přistupovat takovým tím, nebo já jsem se snažil s tím přistupovat, že já jsem jim furt říkal, že já tady mám týdenní dovolenou v Prešově, all inclusive. Mm. Tak, jo, že jsi na Prešově, oni to pochopí, že jsi jako... No, já jsem byla v nemocnici 5 dní, z toho 3 dny na Jipce, a tam mě sestra sdělila, ať se přikryju, že nejsem na pláži. Tak to já jsem jim, to, co jsem odmítal, jsem říkal naopak, já jsem tady a... Je, dobře, klistit, fakultativní zájezd, to jsem potřeboval. No, nevychutnej, to je hruza. Takže další kroky čekají, tak jsem zvědavý, s jakým. Dobře, už jsem s babulou zjišťovala, no, babulou zjišťovala, že... Je na přidání, když to všechno sníš, tak ještě bude další, jo? Že to ozařování se dělá, že člověk leží na nějakém stole a nad ním rotuje zářit, že to není, že se přikládá elektron na nějaký místo. Nevím, někdo říkal moudřejší než jsme my. Tak uvidím, to bude, to přijde na přetřes. Mám 22.10. Jo, tak já si to uložím asi do paměti. A nevím, jako... A oni, to už by přišel ten zákrok, anebo předtím, to právě nebo jenom jsem, se domluvit? Já jsem měl pocit, že když jsem mluvil s doktorem, že mi říká, že 22. A teď jsme se ještě srandovali, takže půjdu od vás celý rozzářený. A on říkal, no, můžete přijít za tmy a potom takový jsme si dělali srandy. Ale nepochopil jsem, jestli... protože on ještě říkal, že teď mi vezmu krev, aby viděl, jaký mám velkýho toho psa. A tím já spočítaj, kolik mě teda mají ozářit a jestli už až tam půjdu 22. že rovno. Chtěl jsem se, jestli to 22. to bude ambulantně a on říkal, že to se vždycky dělá ambulantně. Ale jestli to bude jedno záření... Já tomu moc nevěřím, teda, že tam přijedeš, oni ti nic neřeknou, budeš tam 5 hodin čekat v čekárně. Tak minule se mi stalo pak to přesně. Přijďte za týden a... No. Minule jsem přišel na to, objednaný na úterý 3. září to bylo. A že přijďte na 8:30, já jsem přišel na 8:30, což jako z Dolního Smokovce do Prešova zrovna to úplně úplně, když nemáš auto. A když jsem tam došel, tak v 9 vyšla sestřička a říkala, tak pan doktor dneska operuje, tak budete si muset na něj trošku počkat, tak asi 3 hodiny. No, tak ve 2 jsem byl už na řadě. Takže jsi šel na... A to mi ještě řekl, že teda vlastně, on mi to neřekl, tak on to tak umí hezky zaobalně říct, že teda my jsme čekali, že když vám vyndáme tu prostatu, že jsme se toho zbavili celého, ale přišli jsme teďka na to, že teda vás budeme muset ještě ozařovat. Takže vlastně řekl, že se ta operace úplně nepovedla. Víte, nám se to moc nepovedlo, já se vám nepomluvím, to bych se strapnil. No, možná proto ti nechtěli ukázat ten protokol. Já jsem se jich ještě říkal, prosím vás, to je, víš, a to zase, Rebeka, když byla operovaná, tak poprvé, tak nám ukazovala, že vlastně přes ten internet zdraví, co mají, tak četla a překládala nám a tam bylo v protokolu napsané od operatéra, že chtěl jsem použít pravostranný nůžky, že ho za okem vystřihovali nějaký toto a teď je tam oko hybný a ten informační nerv. A chtěl jsem použít pravostranný nůžky, ale ty nefungují, musím použít levostranný. A když to takhle čteš, tak si říkáš, no kurně, ale on vlastně sám sobě kryje záda, že kdyby si něco nepovedlo, tak no pokašlali jste, měli jste mi dát lepší materiál. No když to u nás prostě, toto je interní záležitost nemocnice, to vám neukážeme. Víš, co je nejhorší, že ti stopí pitevní zprávu nakonec. I to se může stát. To se stalo. Tak tam už to není, já bych řekl, že tam už to není až tak hrozný, protože... To už je ti jedno. To už tobě je ti jedno. No, ale někomu to třeba jako no. Už nevysvětlíš. No. Ale já třeba, můj táta zemřel na rakovinu pankreatu, teda jako... Ale tam to není, v tom úmrtním listu není, že by měl rakovinu pankreatu. Tam je, že zemřel? Tam je vždycky něco. Na selhání srdce. Jo. A jater, myslím. Ono je to takový to, že na rakovinu se takzvaně neumírá. Že to máš něco vedlejší. Hele, nějaký děti přišli, já jsem po ním přinesl dárek, nevím, který to jsou děti. Hele, to je ohromně zajímavá věc. Tohle. Vidíš to? Zajímá tě to. Ahoj Felixi, já jsem tvůj prastrýc, si představ, můžu si tě vyfotit? Já si tě vyfotím, jo? Ahoj Felixi. My jsme si tady už sedli, tak no my jsme byli, já jsem vymyslel původně, bylo na Helenu to setkání, tak já jsem tou dobou chtěl jít do Jízevských hor, bylo to věc úplně jinak, než to pak dopadlo, jak to tak bývá, ale on se to povedlo, že jsem to vyjel. Je tady Felix, jo, Felix tady kreslí. No sám, potom kluci tadyhle Petr a Vojtou mě potkali v pátek, si řekl, že ke vstávě dostalo. No a zapleť můžeš tam, jo? Chceš na hřiště se kouknout? No jo, vidím, jak umí chodit po dvou. Můžeš se to pozrat tady na ty svý? Já vidím. Jo, to jenom, že nedokážu zaručit. A... No... Těch 15 km denně, jako jak se podílí, což po Tatrách nebo po Slovensku, protože Slovensko je takový, že tady to byla rovina a bylo horko. No a potom jsem chtěl se spojit a stojí se jako takový a pak jsem to zrušil, zapět jsem to jenom už dal. Super, ale Aniška možná to teď na zim, protože tam se budou učit sami hvězdy. No. Mrkneš na mě? Já jenom počítám, že jsem tam počítám. Snažil se vyplně nějaká bouda, ale když to vyjde, tak radši přímo v lese pod stromem prána. Stříknu nohy. Co tu je, víš, co tam máme dělat? Až už zatmí, tak to je to. Nevím, jestli je pojedeme s Lenou z moře, nebo někdo ji pokud zrátí. Je ten... proti klišťák. Chceš taky? Můžu se fouknout takhle na ponožku možná. Je libo ponož na ponožku. Dobrý, toho tady bude hodně. Bouknu se. To je v pohodě. My jsme teď začali chodit, tak to je v pohodě. To se musí naučit. Čím víc budeme padat, tím rychleji se to naučíme, viď? Takže ty máš tady Aničku a Felixe a ty a... Ne, Amose a Felixe. Anička je dvě, aby to na tom. Ona vypadá jako hodčka, všichni si myslí, že je to hodčka. Amos vzal roha. Je tam někde? Já nevidím. Jo, je tam! Jo, já tam nevidím. Jo, je tam. Jo, je tam. Buď tam přijdou, nebo pak už to mohla počítat. Můžeš tam jít se mnou. No, je to teď jakože... Začátek roku. Já taky musím v 17.00, abych to jinak a smůla, že se musíš zapsat tam, že... Všichni to jak strašně berou vážně, ten svět. On je vážnej totiž. On je strašně naopak, ono to je přímo prdel pokukání. No, přesně tak. Kudy jsi šel v těch jizerkách mě, já jsem na tebe myslela. Mám to tady naznačený, ale řeknu to slušně, tak z nádraží jsem šel po kolejích až na konečnou Liberec. Jo. Do Lidových sadů na Českou chalupu, do Rudolfova nahoru. Dobře. Obešel jsem chalupu, která už není, pak jsem přišel říct taky blbče, co tady hledáš. A kde tam je ta chalupa? 39, Rudolfov 39. A je to, když jdeš od České chalupy dolů, tak tam býval křížek, což tam není. A první ulice se jmenuje Kevleku. Jo. Kevleku. A ona je tam takovým dělíku kousek před tou požární nádrží, co se tváří, že je koupalištěm, ale do vody by tam nikdo nevlezl. Já teda Rudolfov musím přiznat, že asi znám spíš jenom ze silnice, že jim projíždíme vždycky jenom autem. Tam teda vyjezdíte nahoru na Bedřichova? My jezdíme do Bedřichova, kde mám tcháno vlastně. A my takhle couváme, jo? My chodíme po vodu, jo? To je zábava, viď? A vždycky, když tam to jedu, tak se tak jako rozjížím, kde tam asi, ne, asi byla ta chalupa. Ono to není moc vidět, takhle. Ono je úplně nejjednodušší, tady jde přes mapy. A když to tady ti nahledám, tak ti přesně ukážu a to pak porovnám. Česká chalupa by byl dost dobrý bod. Tady je Česká chalupa. Já nevím, jestli jdete přes zástavky. Takhle jedete spolu přes, jak se tam je tam nějaká ta topírna nebo nějaká elektrárna? Ne, tak to jedete tudy. Jo, tak jezdíme tady přes elektrárnu. Tady jedete nahoru, tady zahnuté, a takhle potom je to sedlo, který je Bedřichovský, už se jmenuje. Jo. A ta chalupa naše, tadyhle se jmenuje ulice Uvleku. Jo. A tenhle ten barák je číslo 39. Aha, takže je to prostě po levé straně, když se jede. Když jedeš nahoru, tak tadyhle jeden z, a oni teďka on je schovaný v lesíku. Jo, jo, a tam ty křižovatky, co se pak zahlívá doprava na Bedřichov. Tak teď budu vědět, kudy koukat. Tady, no ale ono prostě víš, zkus hledat nějaký svoje dětství, když ty lidi už tam nejsou, tak to je. A já jsem přímo kvůli tomu, jak jsi chtěl vidět... Já jsem to původně měl vymýšlený úplně naopak. Já jsem chtěl jít se směřil do jízerky. Na druhé straně, co je vlastně do Kořenova jsem chtěl jít. Myslel jsem, že z Pardubic pojedu do Kořenova a půjdu přes Smrk, Jízeru, semhle na Přehradu Bedřichovskou a poslední noc, jestli na Rudolfově. Potom se přihlásili kluci, že by se mnou chtěli jet, Petr s Vojtou, takže oni se mnou v pátek přijeli za mnou a vlastně dva dny jsme chodili, tři dny jsme chodili, ukázali mi, kdo zná folkové písničky, Islánci, Miki a Vaby Rivolovci napsali. Vaby Rivola, tam vždycky posloucháme hodně. Tam nějaký kýďák tam měl, nechci vidět, nechci zažít ten islandský kraj můj, nevím, jaký kostým mi zapravdu daj. A to zase věděl Petr, takže jsme se byli podívat na osadu Island. No, to je pod Polivickou horou, nevím, to možná je. No a já jsem první den jsem čekal, že došel jsem, já jsem si o tom Rudolfově strávil noc, ale došel jsem až na Bedřichovskou přehradu. Což byla krásný, kačičky mě tam ráno zrazili, jsem si tady Kristofě říkal to, a pak jsem byl unešený. A pak jsem si dal takovou osmičku přes Novou Louku a vyšel jsem na Královku a do Bedřichova. A pak zpátky jsem na Přehradu, kluci došli a pak jsme ušli nějak přes Jízeru, jsme to přešli a pak jsme to otočili, že mělo pondělí zprošet, tak jsme se otočili na sever, na Frýdland a přes Frýdlandský Cimbuří jsme došli do... Ahoj. Ahoj. Ahoj. Chceš tady? Chceš tady koláč? Tak, no. Ne, úplně špinavý. Jo, no. Jsou věci, které děti nemusí zkrátka. Když blajíme žaluč, tak to je v pořádku, ale tady to zrovna nemusí. Tohle je Felix. A ten druhý a tamhle ten Jan. Ten frajer. Já jsem začal frajer asi vyfotí, co taky neznáme u nás. Na hlavě a nepadají mu vlasy do očí. Hej, máš koláč? Švestkové? A je dobrý? A chutná ti teda? Já už jsem spal, když jsem přišla Lára, ale tím jsme se potkali ve dveřích, že jsem přišla stejně služebnou. Hele, tohoto pána znám. To je ten na hříkách jeden. Ano, montarka. Takhle tě nevyznávám. Ještě si tohle. Mladýho pána taky koukne umět angličtinu. Pepe. Vojta před chvílí volal, že se dají do auta. Jo. A ještě očekáváme jsou... někoho. Martin Aničko nedorazí. Martin je tady. Možná. Ne, on se mě ptal, jestli náhodou oni v pět končí, tak jestli jako nemá s Aničkou nějak pak dorazit, ale jelikož ještě musí nějak něco pracovního vyřídit, tak má se spolu, že bude takový, jako by, že by se přijali. Domluvíme se, až skončí. Až se setmí, tak můžeme jít k nám. No, my tady asi stejně jakoby kvůli dětem nebudeme moc být úplně, tak... Má tu papulu od toho vláda. No, ještě to je zváčka. Spokojenej. Po vládě za netloustné, jo. To tu nebylo, je to zrcadlově, jo? Je to... Zrcadlově, no. Takže tady byly takový kulatý zítky. Stranový bazének. Ale to byl bazének. Bazének, já tady. A tamhle ještě pískoviště dvě. Ale já snažila jsem se vzpomenout, na cestě jsem, kdy naposledy jsem tady byla. A já si teda Matě pamatuju, že to muselo být možná nějaký jako Vánoce. A že vy jste si vyběhávali už zakouřit. Takže to bylo asi jako... Někdy v našich náctiletých letech, ale vůbec není to krát mu vniklo. Čau Petře. Když jsme tady byli naposledy, já si pamatuju tamhle to, že jsme lezli na ten cusy. Jako založenou. Daleko víc zrostlý. Vlastnost trampolíny 120 kg a 10 teenagerů, takže trampolína se dvakrát protrhla a pačko už vypadalo, že by se někdo mohl smrtelně zranit, že oni tam dělali salto, že různé běhli se udělali salto a tak jsem byla moc ráda, že to zrušili. Já už si nepomno, tak ty tady vypadá, tamhle byly nějaký zasypali to a se dalo pěšínka projít, kolem dokola. A teď je tam jenom takhle pergola jako na posazení. Jo. Pergola je tam, oni tam chtěli udělat altán a altán tam nakonec neudělali, protože... Jo? Protože... To je vegánský. Stále vegánský. Jsme měli stránky, kdy byla pevná střecha, že by nám se vzali bez domova. Nejšitě, asi před 10 minutami jsem vyrážel z práce, no už s tou vodou tam mám pramálo už. Jo. Prosím? No, čet jsem těsně předtím, než jsem odcházel z práce, tak jsem čet předpovědi. Čau, já ti máš dinozaura. Já jsem volala s Ivolou, která je v Beskydech a říká, tady se zatím svítí sluníčko, protože říká, že nejhorší to bude na severu. Já vím, jak se jmenuje, ale jak se jmenoval. Ale... No. Tyrannosaurus Rex. Zítra už je to začne. A dneska má pršet, já jsem právě viděla nějaký. Večer. Já jsem právě viděla nějaký. Takže Bára má právě z toho víkendu mají v Budějovicích a mají to pod černým nebem celý. To je super. Takže to možná zítra zrušení. Já jsem četl na našich zprávách, že mělo být nějaký plzeňský vynobraný a že to zrušili. Zrušili. Pro jistotu. Že to je tak východ, tak u nás západ Slovenska. A včera někde nás strašil, že na Pacholcí hor má na 50 metrů sněhu. Ale, já jsem to četla v Alpách teda, v Tatrách jsem to nečetla v Alpách. Já jsem to taky neviděl podle předpovědí, ale nějaký chytráci to napsali na Tatry. Tak. jsem to asi nějak nebyl pěděl. Děti. Tady byl vám tý pojít tam. Koláč švestkový dneska upečený. A musí, stačí, jo, zase za chvilku. Štrůdl včera upečený večer. Tak já si zavím každého trochu. Ještě koláč. Ono to zní všechno stejně, akorát podle situace vím, proč asi pláč. Anička je na gymnastice, na první nějaký ukázkový hodině. A... to čeká i na to. Připravka na tady. Petr Borman, malý. No, Zůjčur po Borman, Petr Borman je starý. Do vody, salta. Chodí normálně na skákání. Prosím, kolik mu je? 9. Panička má 12 a Florian 7. Teda už 12, to je strašný, já jsem viděla jako malou holku. Já jsem viděla svatbě u nás. Na vaší svatbě, no. To je divadle. Stavarněrským divadlem, ale koukej. Mají nějaké představení a vybrali ji. No, můžeš tady s klidem. To je dobrý divadlo. A jako trkala se a ona všechno dělala levou zadní. No, jako jediná z našich vnuků, která se jí daří úplně bezvadně. Hele, a co tady se? Aby zase jako včera, nebyl poslední, Vincent, všichni jsme ušli a Vincent si dělal četl komiks. Odmítal jít spát, protože byl vyspalý přes den, přesně v takové situaci. Je vždycky unaví ve školce, a pak má, když si dáchne, tak pak má žoupit. A ve školce nespíš? Já se ne, a Vincent... Protože máme školní přípravku. Jo, oni už před školáci možná nespí, co? Nebo ne, asi to není jako. Jenom ty, kteří potřebují. Když potřebují, si můžu vyspat, ale ty tam hlavně nejsiš po-o, že? Protože na Vince. U nás se po-o taky nespí, teda bohužel. A já si zase klidně dáchnu. Já bych klidně spal po obědě. Já, když to na mě přijde, tak to stihnu i do oběda. Dneska jsem a to je důvod, proč jsem neměl oběd, abych neměl potom vnitřání. Jakýma croissantama a... V jakém vlaku? Ne, v jakém vlaku cestuješ? S Luťákem jedu a relax. Super, mám takový. To neznám. Když jsem jel sem, tak jsme dostali tu vodu takovou obrovskou. A večer v noci croissant a druhý nám dali předprahu, aby jsme vystoupili. Abyste si nestěžovali a měli ucpaná ústa? Nevím, no. Chtěli... Zrovna je to to, co jsem teda... Všechny croissanty, co jsem letos snědl, tak zrovna ve vlaku. Ten už se probouzí. Já si jenom pamatuju ty cesty za váma. Na normální vlakama. Ty to nějak? Tam nám croissanty. To je vřený, jo? Jo. Ale já si... To bude náročný, že jste tady s tebou. No, to je puštice. Já možná bych ti mohl učit šiltovku, mám tam pověšeno, že by si... Já jsem takhle byl vůbec v Lenci, a tak jsme udělali kluky nám na Vysočině přesně s takovým vlastním stará chalůvka. Dneska byla. Takhle jsem... vysoký ty futra máš. V Rudolfovi, když jsme tam chodili do toho pokojíčku, co byl takzvaný u Heroutu, ten Heroutovský, tak ten byl, měl dveře vysoký 1,65 m. A všichni věděli, že tam je a vždycky se aspoň jednou, ale to byl takový ten poznačený, že věděl, že to dal pozdět jak vodováha. To se říká říká, že ten, že to je nejtvrdší kost v těle. Zaplať sám. Vědí proč. Rebeka dělá ještě navíc ten titán, aby byla ještě ocelenější. To pojistilo. Vlastně narvala nikde hlavu. Ne, on jí tam srazil ten lyžař kdysi a potom se zjistil, že má vrozenou cystu a tu odoperovávali a na 4 razy jsme si vyžili. Jaký je teď? Je to už všechno v pohodě? Nebo letos začala, letos teďka ona dělá asistentku pro speciální potřeby studentů British School ve Stavangeru. Nějakým asi by se řekl sedmákům mladším. Ale od letoška dělá na plný úvazek jako pěknou týdnu a k tomu ještě začne studovat večerně dálkově ve Skotsku. Ale nemusí tam projíždět, že bude jako offline kurz. Ale tam byl už někdo od vás tady v Edinburghu? V Edinburghu měla sociologii vystudovanou Nina. Ta je učitelka. Jenom, že už jsem slyšela z kostolu, že... Ale ona tohle je někde jinde, mohla být sever Anglie, ale prostě je to tam někde. A dělá si aprobaci na to, aby to měla posvěcený, že toto umí dělat. To zní dobře. Ještě spí. Dělá, že spí. Ne, já jsem akorát psala tu zprávu na pešky. Já nevím, že to, že jsem zvonil, ale jsem se na to zvonil, protože jste byli tady. Ale já nevím. Jste teda dole v tom... To nevím, ale tak to by asi navolal. Byl si volal. Děláš na tý noční službě? Takovou barnu, dvanáctku, že hlídáš si mě třeba něco neukrát. Aha, to je... nočního hlídače taky. No, takový jo, nočního hlídače. A už jsi měl tu dvanáctku? Dneska pokrývá. Dneska pokrývá pokrývá dvanáctku. Mě říkají, že to je lepší, ale už to nedělají ty starý, že to je tlouště. Já se tam nechci moc... nechci tam moc zapadnout do těho, nechci tam zkušení. A jsi o koku? Ne. Ten Ignác už je strašně velký. Jako na druhou stranu je otázka, jestli ty věci, co se domíš, že se je chceš vědět. Já to radši vím. A nakukuju jinak. Aha. Tam možná někdy uvidíš na nějaký obrazovce. Extra poctivě počítat rohlíky. Slyšel jsem, že tohle ty dozorčí v nákupních centrech, že už to začne umět řešit umělou inteligencí, že se poznají. Že jste představil, tam jsou závory třeba, něco jde, jsou váhy, že něco jako zkusíš, trigneš prostě senzor, že tam jako, a je to předpověděné. Ale oni říkali, že když mají ty kamery sledovací před regále, jako v těch podbičkách, že začínají zkoušet jako behaviorální chování těch nákupů. A ten, co nakupuje standardně, tak jde a bere, a ten, co krade, tak tam jako, a teď se ještě vrátí a dá se ještě jednou. To já dělám taky, se, když nekradu. Možná by tě jako ta umělá inteligence označila. Ne, to okamžitě by tě identifikovala, to je podezřelý. A to byla nějaká strašná kauza, třeba 2 roky zpátky, já v Americe mám pocit, já nevím, jestli Walmart nebo nějaký takový řetězek, řetězec tak spustil jako revoluční to, že jako když nakupuješ, tak se ti to tím, že to hodíš do košíku, tak se ti to automaticky jakoby přičte a že prostě pak odjedeš bez splacením, ale jakoby bez pípání. Ale, no, to jsem byl teď. Počkej, ale to bylo jakoby první, oni se tím chtěli jako dostat od té konkurence a pak zjistili, že tam měli halu plnou Indů, prostě jako zaměstnanců a sledovali na kameře, dal tam tohle, tak to tam prostě zadali. Byl to strašný prostě fail. Jako. Já tak nakupuju u nás v Kauflandu, v Popradě, v tom našem a oni tam, jakmile máš nákup přes 50 euro, tak si ti udělají náhodnou probírku věcí. Mm-hmm. Náhodně ale... každýho, kdo má přes 50 euro. Náhodně každýho. Já si těším, až to zadají opravdu těm Indům. Až to bude prostě v Kalkatě někdy a bude to levnější. A když je to rovnou, že nebudou ty... No, je to jedno, teď tak jako... Tak přenes, no, jsem možná ten přenos není až tak rychle. Jsem přenos asi není tak rychle. Já ti řeknu, že já mám doma internetovou televizi a vždycky čekám, že v 7 začnou zprávy a oni začnou až o 2 minuty později. Ale říkají, že je přesně, jo. A víš, co je nejhorší, my jsme si pořídili televizi. Ne kvůli, ale i kvůli tomu, když bylo mistrovství světa v hokeji. A že se koukneme. Co? Já jsem tady takhle jenom... Že se koukneme na hokej a bylo to v létě, otevřený v okna a zjistili jsme, že my to chytáme přes jako internetový to. A celý ulice už jásali, že dali gól a my jsme věděli, že ta akce prostě skončí. A nebo naopak jako fandíš, jo, jo, vypadá to dobře a všude ticho, tak víš, že to nedopadne prostě. My se díváme na Vlhovou pravidelně, nám ji dávají nějaký... A Rebeka Noři to nepřenáší v televizi a ona to se naučila nějaký aplikaci sledovat, tam jsou ty mezičasy a tak. A potom my to pouštíme přes aplikaci do Norska z našeho. A říká, pojď, už vím, jak to dopadlo, ale nepovím vám. A kouká jenom na to, jak se jde. Já podobnou historii, když jsme se vraceli z kol a jeli jsme ve vlaku. Tam byl různý operátoři, měli různé pokrytí. Přes uličku někdo měl zpoždění. My jsme tam jako dělali. A včera tady byl to Ukrajina, Česko. My jsme nekoukali, my jsme tady poslouchali a když se dal gol, tak Ukrajinci křičeli víc než... Já jsem šel normálně, protože to kousek pod náma a udolí se linul ten hřev. Jako, na něj mrtám, tak já. Samozřejmě to máš s tím spožděním, ale pak jsem šel pro pivo, tak si skočil do toho zpátku. A na té křižovatce nad nemocnicí, tam byl ten Rick se nešel. Fotbal mě taky nebaví. Jako ještě hokej, to je takový ještě aktivní, akční. Já pokud možná vůbec žádný sport ne. Já, ne, mám sport, já jsem potkám to lyžování. A... Velmi jednoduchý recept z vody z naložený cizerny. Slyšel jsem o tom, že se z toho dá dělat, a jakože místo bílku, že no, s ním se z toho dá dělat. Ale dlouho nevydrží. Já jsem slyšel recept na majonézu, že z sojového mlíka a oleje. A musí být důležitý, aby se to vedlo, musí být oba stejné teploty. Ale opravdu řečeno, neměl jsem trpělivostí umíchat do téhletý hustoty. Tam určitě bude nějaký zlušťovadlo ještě víc ty teploty. Ta cizernová byla fakt úplně jednoduchá. To mě jiný nadělal. Čovým fixérem projet. Ona se to jmenuje nějaká fáva. Aquafaba. Člověk jsem si koupil paterku v Albertu. Byl to taková mise a šel jsem Jedny jsou, že jo, rychlí, to jsou takový ty, druhý jsou ovocní, to fruktózní. Obinou výbavu tam máte. Ne, to je výborná věc, ale já už vlastně to mám starší pána, cukrovka na krku. A to prostě nemá dohromady co dělat, ne? Cukrovka, ale když jí máš, tak bych měl celou sladký dom, tak právě na to nemám nic společného. Ale není to kvůli tomu, že je moc cukra, ale... Cukrovka, to je právě jako... Trestají děti za to, že... To je nejvrnější energetický. Možná olej je lepší. Olej je? Olej je hodně dobrý, ale ne do kávy, to nebo to nepoužil. Ale energie bude mít dost. Energie bude mít dost. Dobrý, to mě nenapadne, jenom mám rád na své ruce a já A to je nějaký jiný ten... Toho... Co myslíš? Ne, že je to nějaký jiný foťák? Jiný foťák, no ten starý, který jsem vylovil z kufru, že tam byl a nepoužíval jsem ho. A ještě tady můžeš, máš lupu, můžeš si to zaostřit. Když se do toho pojdeš pořádně blízko, jak to uvidíš. Takhle, pak si zaostříš, takhle tím točíš, můžeš si zaostřit na ruku, nebo no, to takhle úplně. Tady máš metry, to měříš, to je japonský objektiv, 30 cm je tohle. To podle mě vyráběli Němci, že to je německý foťák, ale je tam vyražený Čekoslovakie, což je to díru. Nějaký, to přežil. Já jsem jich hodně prodal. Kde jsi mu přišel? No právě, že nějaký lehký. Zemi byl v kufru po někoho. Spolu mě to půl po... Dobrá otázka. Fakt nevím. Já někdo zůstal v kufru. Zbavil jsem se Moskvy 6-9 s měchem takový starý. Zbavil jsem se, jo, jeden pentakon mi ukradli, druhý jsem půjčil. Mami ju mám pořád. Nebo co chceš přijít, tak to půjč. Tak to půjč, ano. Tam dobrýmu kamarádovi, který... Ne, já myslím, že ten je na světě ještě, ten takový, to je 6-6. Pak jsem, teďkon jsem dal Pazderovi Nikona, starýho ještě. On má elektronickou závěrku, takže mě vybíjí baterku, já to nechci, protože chci mechaniku jenom, aby se to nevybíjelo. A tohle zbylo, to je jediný kináč, který mám. Mám doma tank a dělám si vývojky, normálně se tam dovřu, vyvolám se film. A je to na filmu pro. Tam jsem nikdy nedospěl, já tak na nejvíc papíry vyvolávat. Papíry nedělám. Že jsem dělal... Ještě ty kritika. Kameru obskuru, kvůli tomu, že jsem si udělal. Ještě nikde tady u rodičů zůstala. Obskurní kamera. A dělal jsem s tím obskurní snímky. No. Maloval jste na stěnu, jako jsi to fotil? Ne, papíry. Doma spít. Prosím, přinést další jídlo, koukám. Nebo přines kudlu, prosím. Já tady mám další hermy. Kudlu a nechám ji tady, když tady běhají tady hlady, jo? Nemáš jako teda náhle. Zapíchneme do stromu nahoru. Aby si nějaký volí na bod zase. Nějakým si už tady na tom, od tohohle. Nějakou, ano, už několikrát. Já jsem dělal ty díly. Nějakou aspoň jídelní. Jídelní jíštu, já přinesu červený. To bylo ideální. To si sednu a takhle si odpočinul, bylo to vzhůru nohama, mohli jsi tam od toho jako kochat. To bylo to pěkný. Když si nám jí táta udělal, měli jsme kameru obskuru kvůli doma a když mluvíš o vyvolávání filmu nebo fotáku, o filmu nebo papíru, tak v Devicích to byla ta komora před proti dveřím, tak tam byla tmavá komora. No, ono teda nebyla úplně tmavá, ono měl nějaký vikýř. A přeci jenom, když si dělal něco, tak to občas trošku. A hlavně, co bylo nejhorší, když si tam chvíli s tím zvětšovákem svítil, tak ona byla za chvíli strašně horká. přehrát, ale tam si prostě... Já jsem tam po vás našel ještě nějaký elektroniky, takový zbastlený. Ano, proč nikomu nezavolal? V těch šuplících byly tam různý diplomy, takovýhle věci, už k tomu se tam ještě zbylo. Takový jako bordílek v tom pošláci právě. Měl jsem tam takovou serverovnu. No, nepantáka došel. My jsme tam ještě nějak povejlovali. Já jsem vyvolával tam z koupelny, no. To má taky takový světíček. Mm-hmm. Tak to jsem ucpával karimatkou, že jsem měl takovou tu pěnovou karimatku, dobrá, ta se tam přesně narvala do toho na šířku. Ty papíry přece nejsou tak citlivý jako film. No to nejsou. Takže ono to je to snese. Hlavně jsou přesvědčí na jiný spektra, že můžeš nějakým červeným posvítit, než to nejsou pan jsem si od tatínka vyrobit na 4,5 voltovou baterii nějakej. Se to nasadilo na 4,5 voltovou baterii a červená lucernička z toho vznikla. Za účelem vyvolávání, ne za jiným účelem červených lucerniček. Na No, buď zdrav, rád tě vidím. Ahoj, na stách. Martine, ahoj. Ahoj. Máš na tom pláč, já jsem se tak zapojil do práce, že jsem zapomněl na čas. Cože? Jsem se zapojil do práce, že jsem... Hlavně, že ne na nás. Ne, pak jsem říkal, kolik je hodin. A najednou prostě bylo takhle. Děkuji ti. Naštěstí jsem tady za 10 minut. Aha, ten nemáte tak daleko. Kde? A už no, nevidím. Sověslavský. Aha, to už nevidím. Na Želivský, jo. Jedna stanice autobusu. Když tady bydlel už je Jáchym u Míče, a ne, to bylo. Tak to bylo jako... Vy jste 12, že jo? Jo. 12. Mirek čekal před správnýma dveřma, ale... Jak nejsme doma, ty jsi zvonil asi, viď? Zvonil. No, já jsem mě neslyšela, protože... No, no. Jsi měl zavolat? No, on by zavolal, kdybych nepřišla, viď? Ne, no tak... Určitě toho to napadlo. Jsem říkal taky, tak jsem si spadl den. Město. Něco. Zdravím, pozor na prsty. Pozor na prsty. Já už pozor na prsty. To není kombinace, která by mě zrovna lákala. Dobrý, hned to sluší to, teda začíná těma švestkama, ale slyšíte si to. Doma mi ale zase švestky nechává vždycky. Oj! A vypadá, že je furt celý, když maminka jeden dílku jednu. A ty seš tu bez babuly? Hej, já jsem sem přišel. Já jsem sem přišel z Jizerských hor. Původně to bylo vymyšlené trošku jinak, ale potom mě 4 dny na trampu stačilo. Bylo 20 stupňů a v pondělí mělo napadat 20 mm srážek, takže potkali jsme se s Petrem a Vojtou tam a oni mi přivezli, takže já jsem tady vlastně od neděle, od večera, dneska jdu už zpátky. Aha. Babula musí vydělávat peníze, aby jsme byli bohatí. No to je jasný. Někdo musí. Aha, tak jsem to pochopil, proč jsem chudej. Kde je ten Vojča? Asi hledají parkování. Tak ho, ono. Tak ono možná bylo konec ne. Ten to je to ideální kudla na tento pečiva. Ale je tam výborný toto víno. Hroznový víno dáš. Hrozno. A nebo hrozinka. Hrozinku, vysušený bouchal. Ne. A co bys dělal, kdyby se skrátil? Jsem trochu hrozný. Žubavý chlebiček ještě můžu přinést. Nechci nic. No ale nic je něco. Nic nemáme. Nic tady. Nic. A to jsou hrozinky jak ze Slovenska. No. Ale já jsem tak jako celý den... Já jsem seděl celý den úplně. Tak jenom jako po bytě a posedával takhle, tak já celkem ráda. Nagrywamy poza jak naszym rozmowy, ja też tam pewnie czeski, jestem sprawy. Rebeka ma kamarádky několik polských stran a vždycky se dosti dobře kamarádi a vždycky se smějou vzájemně ze slovenštiny a z polštiny. A tak slovenština ještě tomu je trošku možná. Je blíž. To si říkáme Češi tady, ale... Nevím, nevím přesně, ale třeba ta Polka se mohla učůrat, když slyšela, že pijeme vodu s kohoutkou. Oni mají krán je ten to zařízení a oni pijou kranovku. A zbude to za jako bude. No a potom měla tam takový nějaký, že... Ahoj, poslední! Ne. Dobrý, ale je tady ještě teoretická šance, že jste předposlední. A dorazí ještě Martin. Možná, ale teď právě rozmýšlíme, jak moc je to velká cesta na úkor toho, jak dlouho tady vlastně můžeme s dětma být. No, to záleží na tom. Přijde na hodnota, že by tě vyzval. A pomohlo by mi na cestu. Mě třeba uvažovat z pozitivních rámcí, že? Nazdar, nazdar. Neschodil. Čau, možná trošku skamenělou, zdrevěnělou. Nazdar. Čau, slyšel jsem, že nás na začátku říká těká zábava. Druhýho. Já už jsem chtěl, že to je to ještě ne, jsem říkal, že by lidská rodina. Dobře, to bys snad věděl, ale 2. října. Proč jsme brali ty, proč jsme vzali ty sedátka, když tady nikdo nesedí? Já jsem si myslela, že jsme se domluvili jenom na stole, že dní sezení je tady dost. No, když jsme se bavili, tak ty si furt vytahovala, odkud vezmeš lavičky. No. A já jsem to pak nechtěl slyšet, stejně jsme se, kdybychom si všichni chtěli sednout, ať se nevejde. Tak jsme tam ještě 2 křesílka. No a my jsme vzali taky 2 křesílka. Tak to jsou křesílka nabrali. Takže zbude moci vytáhnout. Nebo jsou mobilní i ty zadní lavičky? Ne. To jsou stabilní. Já jsem taková polo tam běhala, když tak zapalila. Já si to zamřím. Nebo aspoň chci působit. Já mám jako, pocit, že jsem polo stabilní poslední. Jedno děťátko mi chybí. Jedno děťátko bylo na gymnastice. A přijede teda případně s Martinem předpokládá. Já nevím, já jsem řekla, ať si to rozmyslí, že to nechám na něm. Z Holešovic, jo? Já nevím, já jsem první výšku měl na taroky do Jivic a to jsem dostal jabko na cestu. Počkej, to neurčuje věk. To ti mohlo být 5 anebo 15. To si myslím, že byl jiný čas, jiná doba. No tak pravda, že v 5 by ty taroky asi nešel hrát. To vypadá, že Felix snět už půjku pistoli. Výborně, máme vyřešenou večer. Co nebudeme dělat? No ještě bys si někdy taroky zahrál? No tak to se dá snadno naučit, to se nezapomíná jako lyžování. Ale mě by to celkem lákalo, protože byste mě nikdy nepozvali, nebo děda mě nikdy nepozval. Ty jsi byla příliš malá. Petr taky podle mě nehrál moc. Já jako, si jednou jsi, krát. No počkej, až potom když to s dědou jsi ještě hrál. Ještě s dědou pamatuju si svoji první zavřenou hru. Můžeme udělat tarokovou party u nás, zastrčíme do dětského pokoje a prosím vás jedno, protože já taroky nehraju. Hrát si na koalky. Já si právě pamatuju, že to bylo dobrý dopad, jsme to měli zakázený já Petr. Taká dobrý jsme prostě mladí. A jsme prostě a pak najednou Petr pomohli. Jsi zůstala sama, tak to bylo teda pěkně dobré. Já jsem táta. A kolik mami? Jenom, no to je teda. Já se chápu, že tohle jsem se Když si rád mikinu, podívej se, všichni tady mají dlouhé ruka. Já jsem si sundal v autě. Aby co? Trochu hrozná. Energie. Já jsem měl panáka. Já? Ne, brzáš na břicho, já myslím ten kalíšek. Kdo chce napít, tak tamhle jsou ještě další kalíšky. My jsme vzali ještě daleko víc dalších věcí, tak já to tady možná vyložím. No, rychle se toho zbavuj. A jsou unavení nebo stydliví ti, co mají ve vlasech, ať už co mají ve vlasech? No, tak to chápu, tak to na tom bývám dost podobně teda. To je lavice, to není stolek. To je lavice z prádelny. Když to používám na věci, tak se tam nechávám sednout pití. No. Nechal to místo od počítačů. Není moc vary. Jak jsem pokoušel ten zodiak tam na to. Nejde to. Já jsem našel zodiak symboly a nainstaloval jsem si je do písmen. Poslal jsem ti ty fonty, které to umějí tam systémově. To vím. A on se mi to neobjevil v písmen, když jsem to nainstaloval. Záleží. No, záleží na věci. Chceš praštit? Aha, co to je můj... Aha, to je se kolo. To je kréta, ne? A tady se točí kolo v kolovém líně. A já jsem v tom nevině. A můžu ti taky ukázat obrázek, co jsem namaloval já? Podívej se, takový obrázek jsem namaloval. Tady máš, bratře, pár obrázků z Vandru. Druhý Vandrák taky má pár obrázků z Vandru. Pána, takhle až. To jsem neviděl. To se mi nevejde všechno na letničku, že tak mají málo magnetický ty papíry. Já mám takový ty černý kůle papíry, co tam na té letničce leco zdrží. No, ne. Aha. No to je hotový umění. Jsi vydat vám jenom tak? Nebo už mám? Já se možná tam nevejde, musíme ujíst, aby se tam dala dát další část. Já už jsem na tom začal pracovat. Já si třeba nevím, že se pracováváním habibovský prázdný. No, no, a to není můj zahor, máme tou... Mají. Já jsem už něco malené, že tak to nechci hnedka zaprasit. Aby si po mně synové jsme mysleli, že jsem... To klidně zapras, já už to neuvidím, jestli to odvezeš s tebou. Jsme udělali salát. No doufám, že nezapomenu. Transportní obálka. Ježiš, máš stejně ty má. Když jsme tady odmazal, tady jsem přece dělal cíte čest mína. To je jiná. Ale na to, že se stělo, tak mi to rozpomínalo. Neznáš, nevím jmenovat Petr Fazal. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Já jsem to jako odpískal podle teď. Já jsem nevěděl, že jsem odpověděl, Bája mi to posílal, protože to mám měla. No, složil jsem ten obrázek. Jako, výborný zemědělci, že budou povodně. Mami, teď se s tím nic nestane. No a když na to měl, tak se nepředpadá. No to je zajok. Říkám, že ty obrázek budou k nám dát. Ale je to ale samozřejmě možnost to říkat kolem projel parkovací kontrolou. To mě napadlo, no, že pojď, naučím mě, naučím tě, jak tam lézt. Já vím. Ale já vím, že bude pak. To jenom ženský mám několik ženských tak se dáme pro ní novinka. U Jáchyma to uděláme. Ale já jsem říkal, buď u nás nebo u Jáchyma. U Jáchyma je to prostornější, u nás je to taky možnost, když to. Nemám vzít fondy? Právě že starý, ku podivu. Ještě takovej... Nový pořízený starý, anebo... Ne, ten je to poslední kinofilm, co mi zbyl. Měl jsem jich víc a normálně jsem objevil dobrý foťák funkční. Ježiš, to ti nechci, to spíš Vojta bych možná koukal. No, je to a to je expozimetr tohle? Tohle je nahrávání. Ježiš, já jsi vzpomínal, ty to vozíš na stejná. Já to mám na jedné liště, to je ze stereo. Ale úplně v pohodě, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si jaký říkal, že má Krištof expozimetr. Ono tak vypadá trochu, no. Já si na to nahrávám ještě, že to cvaká, tak si to jako poznám. Mohli se podívat do hledáčku? Já bych se radši podíval v opačným směrem teda. Ježiš, to by, jak je to, jak se člověk musí otáčet obráceně, to je matoucí. Podivu japonský, je tam osmičku. Pardon, někdo volá, já ti to předám. Se těm designům pravidelně vracej, my přijde tím starším, že bych si klidně řekla, že to je zase jako nově udělaný model podle starého retro. Fotí to levačkou, to je hrozně zvláštní věc. Normálně, a tady se dá taky, ale ten je pohotovější a dá se cvaknout, to na žádný foťák opravdu větu. Tě na ně děkuju. Ne, to nic. A to je jakoby mainstreamově to bylo takhle dělaný, že je to levá, jakože na levou ruku, anebo měli obě varianty. Já moc o tom nevím, jakoby tu značku já moc neznám, je tady vyražený GDR, jakože, ale já jsem myslím, že je československý, ale možná je to opravdu něco. Já vůbec nevím, po kom to je, nikdo s tím nepočil. GDR bude samozřejmě. Ale nevím, co to je, tak to je západoněmecký. Počkej, co? German Demokratik východní. Východoněmecký. To je Charles Jena, akorát. Jena, jasně. Oni to dělali v Jeně a potom možná, že tam dělali. To bude mít strašně dobrý objektiv. Ten objektiv je japonský, ten je novej. Aha, ten aha, ještě úplně... Ten oni dělali, ale oni vlastně zavedli ty karty, zavedli ty 4,8 nebo kolik to měl poloměr. No, a to vlastně potom celý svět to vodní křepsal. Co by tady takový... Tohle nedáš podle mě na kdeco, no, právě. Ten tam já jsem měl po tátovi, nevím, ten potom se mu totálně rozsypala u závěrka a on měl takovýhle jedno z prvních zrcadlovek a právě vlastně se dělal na toto kudusnou objektivy. Třeba jsem viděl to Československo. Ty to ještě natáčíš ty hovory nebo no, já to takhle průběžně a už mám hodinu a čas to pustím. Čas to zapadne. Je to můj 134. track, jakože oni se jenom načítají. A má i kvůli vyslanýmu nebo jenom? Jo, všeobecně jako... Tam se něco dozvíš, no. On tak jako z principu odmítne, že nechce. Posloucháš to někdy? Když občas, jako občas. Dělá, neslyšíš, ale úplně zřídka kdy. Nevnímáš, jako, že já to dávám na web, je to vlastně ne všechno. Teda, jako, že... To si budeme muset dávat pozor na pusu, teď víme, že budeme veřejný možná. Ne, to se nikam nedostane. Jako, já to nikam nevěřím. Myslím, nevěř, že jsi poslal nějakých... To by jsem to posílal, když si chyběl. Na těch kamenech. To, že mě to přišlo nějaký důležitý, ale... A tak jenom je to milý, když jako někdo dělá obrázky, někdo dělá zvuk. Já jsem zjistil, že ty lidi se To je ono, to je daleko líp. Jsou jako tak, že si člověk vzpomene, jak on ten člověk zjel. Ignác tady byl, když byl ještě Ignác a nebyl Vincent, tak jednou u nás byli to video už Jáchymovci. Člověk chce někoho poslouchat, tak by jo. Když ještě bydleli. Máte za teplé nejdůle. Aha. Jo, dlouho se u nás nebyl. Já jsem myslela, že mě mohlo být tak třeba 15, když jsem tady byla naposledy. Jo, ale Jáchym tady byl už s Ignácem a s Bárou, když ještě bydleli na tý... Jo, byli tady kousek, no. Takže se tady šli okolo, tak se zastavili. Já jsem tady byl za 7 minut. O, to se šlo rychle a skrz nemocný. Ne, jednu stanici autobusem, on mi akorát jel. A jaký autobus tam od tebe jde? 153 A že jste byli jediní cestující? Ona je taková lomená. Jako, že po ní jezdějí všechny auta směrem se mnou. No, není komu by zaplatil, že on nemá lístky, a že teda jdeme, že už nikdo nepřijde. Jo, já jsem si vždycky říkal, tam je na rohu tam masno, jak jsem říkal, kde pak asi ten vyrapitlík? Na tím, no. Na to masno, jo. No. Chceš tady sír? Máte blízko lízlovy. Nechceš sír? No, to... A předtím tady. Tam bylo... Chceš těstoviny? Chceš koláč? Chceš vestku? Já jsem se tam to říš narozeně. Pozor, je tam pecka, jo? Je tam 20 let. Jakože když tam do školy... Klárko, tak na cestě už je... Anička už je na cestě. Přijedu na konec, jo. No, já jsem tam bydlel. Tak to nakonec bude celá parta, tady chcete říct. Mě se přivezli z Porodnice, z Podolí, a pak jsem v 73 jsem byla do Hradce, byla jsem tyhle v Hradci a naše bylo tam tady. A pak jsem byla 3,5 roku v Číně. A jinak celou dobu, celý život bydlím tady. Jo. Já už jsem asi na čtvrtý adres. Já jsem se narodil do Slezský, pak jsem byl Holarovo náměstí, Bohnice, Garzonka, Bohnice, Třípokoják, to bylo na Pace, jsem se narodil. Pak jsem byl v Bubenči, to bylo 16. V jakém roce byl ten barák postavený? Jsme posledně říkali, já jsem to stihnu zapomněl. V 49. Naši se tam stěhovali v prosinci 49. To byl dvouleckový dům. Co ještě? Dvouleckový byl už panela. Skeletovej, ale no, je tam železobeton. Oni se stavěli z cihel. No, máme železobetonový skelet, který je vyzděný cihlou. Ale ty dvouletkový domy, když si začaly po válce. Ale já ti dám tady broskev, jo? 47 a 49. Ty jsou na solidaritě, ty dvouletkový domy. Tady to byly takový jako... To bylo družstvo Lidovej demokrát a ty teda postavili, máme vlastně ty naše baráky, ten vedlejší blok. Šlapeš mi po botech. Udělali družstvo Lidovej demokrát. To nevím, co to znamená dvouletkový. Byly pětiletky a po válce v roce 47 a 49, nebo 48 až 52 dvouletka. Jakože v tom období těch dvou let, no, já jsem přemýšlel, že to nebylo určené jenom na dva roky. Ne, to byl plán jako státní plán, za tu dvouletku se muselo vyrobit, postavit a tolik rohlíků a tolik oceli a tak. A dělalo to státní plánovací komise a dělalo to ekonomicky to jako kočka, protože jo. My jsme právě nebyli s těma... na 150%. No, jasně. My tam hodně. Ale ne, ty družstva byly mimo. Tak jako ty první paneláčky, které vznikly, tak jsou tamhle nahoře. Bydlela Bobka s těma švestkami. Hele, je tady poslední švestka, jo? Pozor, to byly bývalý jesličky, do kterých si tak chodil. Vojtovi spolužáci, to nejsou moji spolužáci. Aha. Ale do jesliček si vzpomínáš, jak jsi chodil do jesliček? Ano, nespomínám se, jak jsem chodil do jesliček, ale někde stále jesliček. To bys mě překvapil teda, kdyby si vzpomínal, jak jsi chodil do jesliček. Mám problém, co jsem dělal ve 20. Mám problém, to jsem dělal před 20 minutami. Ty, co mají Alzheimera, ty si vzpomínají, co dělali v těch 20 až těch dřív. Ale nepamatuju si to, co dělali před 5 minutami. Co Terka? Ještě chceš tady být? Terka začala v nové škole. No vidíš, už padáš. Zatím je taková rozpačitá, ještě si neudělala obrázek. A co děti má dobrý? Zatím je taková rozpačitá, ještě si neudělala obrázek. A jak to ještě má? Šestku má vlastně. Takže by si tam tím mohla dovést. Ano, teoreticky ano. A zatím se moc nedoskoukali, taky jim chodí hlášení, že zrovna včera, myslím, že si stěžovala, že měla na to celý 6 hodin svoji třídu. A že jí trošku vůbec nenervy už. Co tam je? Mám tady být? To by musel být celá, že si je přeladit na svoji motivaci. Snad jí to klapne jako s těma v minulé škole. A ty měla takový malý? Měla taky od šestky. Od šestky do osmičky. No. Před devítkou utekla. No jo, ale nám říkala, že stejně tu její třídu nějak rozházeli. Nakonec ne. Nakonec ji nerozházeli. Oni tam měli tři osmičky, dvě, já nevím, tři osmičky a chtěli z nich udělat dvě původně a nějak k tomu asi nakonec nedošlo. Asi si řekli, že to necítili a nedošlo. To, že by si řekli. A on to plánoval předchozí ředitel, který odešel. A to věděla? To se dozvěděla asi týden potom, co podala výpověď. No, myslím si, že je ráda, že tam už není. Teďka je takový bezpráví, nezvládí. Nám to udělali taky na osmičku. Jsme teda neměli devítku, ale ze sedmí do osmí, ze tří udělali dvě. A bylo to fakt takový divný. Jako ne, že bych nechápala ten účel, oni chtěli udělat jako jednu studijní třídu, těch, co třeba půjdu na gympl a podobně, a druhou takovou méně studijní, nebo prostě ale rozdělit na chytrý a blbce. Největší neštěstí nás bylo pět paralelních devítek, mezi dvou udělali výběrový. A já jsem se dostala. Takže v sobotu slaví 9 let od svého založení, si říkal, to je Džuko, a Džuko by si někdy za plavky a budou spokojený. Že mě vytrhali z toho mého prostředí, že mě tam šikanovali. A na 9. třídu mám rozhodně úplně nejhorší vzpomínky z celého, z celé školní docházky. Tak jsem byl s Ignácem a on mi říkal, že by chtěl jít na záchod. Říkal, tak jo, tak jdem a šli jsme na pády. Že jsem byl přesvědčen na pánském záchodě. Já myslím, že brácha trefuje tady. To mi říkal. To byla možná ten záchod. Jo. Jsem si říkal, tak ona s ním podívá já na holky. To je vhodná věc. Když tak se zarazil, koukal na soláru, co to je. Tohle mi říkal. Já to nevím. Povídat to bych. Historický moment, že? Ale ještě věda inicioval vnuka. Není mi vidět. Tam ještě nějaký. No, máš rek. Je přesně, tak si to vyprávět ostatní mám čas. A že to robí? Tady mám manželku. Aha, nazdar. Já nemůžu říkat manželku, to by bylo divný, že? Kristo. Koho to poznáš? To nevím, jestli zrovna toho pozná. Tady mladá paní. Tak co, jak se to lidce povedlo? Tady se toho nepoznáš. Felix. Víš, to rozhodně jo. Tady je. Osem zrodu. Ahoj. To musíme tahat kolik zpátky. To je Vincent. Je to nějaký dítě. A jak i tatínkově z oka, kdyby vypadl. Je, no, a Martina si viděla, ale ten je tady z Lžicí. Tady je... Já už jsem tu zase. A tak můžeme jít dokola. Tady ale je. Někteří odešli už, protože na ty školské povinnosti mají zase blíží, ještě to tím můžu ukázat. Bára tu byla. Tě můžeš pozdravit, ty jsi ještě nebyla na, tady na hovoru, videohovoru. Babulu. Ahoj, děťa. Ahoj. A tady je babička. Ahoj. No, takže tolik se nás tu sešlo na přížeci nějaké, jak se říká u nás. A ještě přijdou dva. Ještě dva přijdou. Přijde Martin až s Aničkou. Anička přijde. První hodinu gymnastiky. Chceš něco nadat, nebo se obsadíš sama? Tak jsem ti je ukázal. Zítra mě máš doma. Doufám, že mu nesprchneme do té doby. Tady si čekají vlastně to toho. Já si vyhodnu, to stará paní, co jsem párkrát v životě viděl. Zapadne Slovensko zítra, ale až v pátek. No. A teda zítra večer bychom mohli na tu Koščovou se podívat. Hej, zítra bude ještě těplo. Do slova. Teď mě dostala. Teď se budeme muset zeptat. Dobře. Počkej, ona měla tu sestraci. Dobre, není mi úplně dobré, byla jsem běhat a... Lenka, no, srdce. Aha, to na mě bylo dobré, ale nespomněl bych tak. A tak to byla Praze, kterou jsme ani nikdy neviděli. Skoro to na mě nezbylo kurky. No jo, ty máš nástup jedné generace. Je, pardon. No to by nemůžeš. Já jsem říkal, jak to nechala. Já se tam něco s těma pozdět pamatuju. Začal tím, že přišla Klárka a znamenala babulu, tak říkám, to je prateta. Říká prateta, to je fakt blbý výraz. To je ta stará paní, co jsme kdysi dávno občas jednou každý je viděli. Já jsem se jednou začas, když jsem byla jsme si čarušky vyvírat knihy. V tom domě, kde teďka zrovna nebyla šarušky. Fakt? Aleš Šarok vlastní kundendy. Ano, ale ona jí má, ho nevidí. Mami, když jsi jim skoro nic nestalo, podívej. Jo, a nemělo by se to překládat. Toto je jenom do budoucna, aby si to zbytečně... Správně si měla, co si velký. A nebo se to pak roluje ještě? Nebo. Naštvaná asi na tebe. A musí to tak. Nedal by si teď ještě štrůdlo, Ignáci? Co chceš? Já dojdu na hodinu. Chceš na záchod? Pokážeš mi to? Ale kdybyste chtěli kdokoliv na záchod, tak... Můžu tak jako čůraň tady vyřešit někde v lůžku, když tak napadá. Za tomu stranu. Jo, jo, jo. A jinak kdyby potřeboval kakat, tak je to tak. Tak já jdu pro ten štrůdlík. To je moc pěkný, krásný barvy. Tam asi tady to chce, ten kousíček, jo? To jsem já schodila. Já. Tohle musím pozbírat, jo? Aspoň co se dá. Jo. To je nejšpinavý, viď? Přesně tak, já to pozbírám, aby tam nebyly žádný. Současný, to pod tím už je historická pohádka. Ale zase za mě, Hele, hrozinky upadly. To budou choupaty, že? A to byly takový vzácný hrozinky, který dny jsem je nosil. A teď tady právě vznikne vino. Ale cestovatelský. Říkal jsem si, že už to nepovezu přece domů, že teda... Nepovezeš. Že to dětem bude chutnat. Nepovezeš. Některým dětem by to mohlo chutnat ještě i teď. Já si myslím, že možná tady... To je rovnou skvělý, to nebudou. Ale tak to tak... Je tady někdo, kdo to vybrousí. Já nevím, že to... Já mám žalud a nebojím se ho. Ale já jsem v tom nevině. Ale tady ten štrudl, co jste volen tak strašně volal. Jenom pokud tady to neschodíte na zem. Tady rozinky skončily, to se budou holuby mít. Musíme takhle dát někam stranou. Nebo jde tam, kde obrazím tím mravencím. Ale ty no, mravenci si to najdou mravenci, to mě nebude vadit, ale já nemám ráda holubů. To jsem si nevšiml. A těch je tady, těch holubů ošklivej. Jsem si koupil takhle nový skál, mě začal brát. Vidím, že ujídáš, dám si honem tak ještě. Nevím, jestli si dala za tu dobu, co tady sedíš na tu jinej. Ale prostě neobrovský, já to pro mě nenapadlo. rodiče vlastně česky nemluvili. Nějak ubejvá, já si myslím, že koštu to váhne. To nemusíme tohát pak. No už tady mého problém to ubejvá jenom půra zeleniny. Nechcete půru zeleniny? Půra? Z vlastního chovu, tam je troška ten kopa pro korejša. To je z vlastního chovu? Ano. Ignáci, tak já ten zbytek strčím pod ten. Jsou nenakrájené, nemíte, ale zároveň nehnojené. Tahle ta vypadá, že je jiná a vypadá trošku jak habanero, ale je ze stejního keříku jako tady. Jsem si přivezl z Benátek sušený rajčata. A oni byli sušený, aby byli silnější, tak byli velmi kožovití právě. Takže by to byla nějaká samozřejmě odrůda jako na sušení. Takže když se je tak vám nebude vadit, že jsou kožovití. Nevzal jsem na to, nestaral jsem se zatím o nějaké vyjadřování. Já se vyjadřuji strašně blbě. Tady se bude každý vyjadřovat sám za sebe. Se z toho jsou terapii. Ty jsi říkal, že půjčka je nejlepší pro děti. Odrůda hamík. Na cvičení dechtu. Všem kudosně pohnal jsem z toho. A ten dvořák měl na to? Říkal jsem na to, že jste nechtěl všechny se zajímavé. Včera jsem měl na předvětší, to je jedno, jsem měl kolem kafe Kardín a byl tam zrovna, viděl jsem ho z auta. A ten pan šéf obsluhoval. Ne, ale ty většinou ke kultovu nechci takové. Jo, to je to. Já ho pravdu. Co je to? Máme tam někam jinou tanku, já jim někam do tomu. Volá, takhle ten zbytek, co dostanete domů. Já se bolí záda, jak tady poskakuju. Tak neposkakujte, ne? A postávám. To docela netradiční kombinace. A je skvělá, ale to je. Že mi tady dostáhnu s pohodlnou rybářskou cestičku. No, jenom to. Vietnamka je skvělá, já jenom něco napravčila, jsem byl pod nádraží hlavní a chodila tam Japonka a měla pršek, měla klasický japonský oblek. Takový ty široký, takový tuhý lásky a takový široký rukáv. Na cestě dlouho, to jsem si všiml, když vyskočili z metra a dívali se do tluma pravděpodobně čeho, kudy mají hodnost a potom dívali tam v takovým obleku, že jasná japonka. To je nebezpečný, když touká vidí. Přistáneš ruce? To jsem chtěl ještě k tý trombónovi jako dopovědět. Ona tam má nějaký náboženský faulun. Pak teda si zapomeňte, aby to jako, až to tady budeme uklízet, tak to tak. Tam jednou přišel takový, vybrali všechny zapalovače s kočkama. Mám, ještě strůdl. Dělali na tak se mi to pochválil, že se bude strůdl. Doma potom líst rodičům po stropě. Oni tam v podstatě žijou, ty pochody. Oni mi spinkali. Ne, je jako mě. A jestli si k tomu dá navíc cukr, tak... Cukr je pověra. Be vyšlo to počasí tak. Zítra už bychom se tady takhle nepotohli. Potkali. No ale budeme muset teda nějaký ty taroky zorganizovat. Já myslím třeba, jak jim neříká jenom slušnosti. Martin nevypadá na šení. Taky tak byste byli čtyři. Martin by s váma hrál. Je pravda, že ono se nás vlastně nesmí sejít moc. Takže ty vidíš, která tam zrovna je. To jsem neměl. To jsem se přišel podívat, a kde máte se? To jsem ráda, že se lopí. Ano, starám se o to. Tak to je bez, tak vytáhnout pomazánku. To nevytáh pomazánku? Jo, to jsem říkal, že se sem nevyšlo nikam už. A k salátu bude ještě urobit, až podařit. No. No, právě proto jsou mokré. Nemám s ním jít někam na procházku. No, dobrý, já mu dám míčko, dám mu deku a uvidíme, jak se bude tvářit. No, pak to si musím natočit salát, to bych měl dát. Kolik by mohla podpovědět? I když bude takhle, tak odvezu kousek dál. To hrozí pádem, ale... Ale potřebuji mít na tom to narovit. Myslím si, že ne. Když to chodrcá, tak to celá, tak může být tady. Tak už jsi šli. Jasný, ty už víš. Ty, já jsem se pochvali, tak na to něco mám začít. Proč mám vojenské rádky? Já mám ničo. A tady ho máme. No schválně. Karte diem, ano. Ivo Viktorin to napsal. A neumí to zpívat akorát, ale... Pak tady tak, pokračuje, to tady no. Nemáš, no, tak tady, tady ho máme. Teď si můžeš říkat, co chceš. Jo? No, a potom tam se skončil trochu na zadební peci. A nahoru na Rudolfou. Velmi vyšší zvědění se zjistil, že mají do tího týdru o 12. ještě samozřejmě. To se tady pivá asi nedočká. Pak jsem přišel tam v tom baráku, co bylo tam ještě na dědečku. Říkal, tak třeba aspoň bude podělat se na koupal, ještě se mi to osvěžilo, tak do toho bych nevlel. Protože odtok byl asi metr a půl nad hladinou. Jo, dvanáctka, tak Majka tam jde, nebo jak to zase? No dobře, první den jsem čekal na vás a tak jsem si udělal ještě procházku takovou okolo Přehrady a na Novou Volku a na Královku a Břežichova a tam ještě zvedl Jindrská 50 a vrátil jsem po 150 letech. Pokresil jsem si na 1000 letech z Bromu a pak jsme se potkali, přepadli mě. Pane, jsem počítal na tom stejném místě nakonec. Tady má žumpičku, když taky to je kousek, co tady vám moc nedělí, jo? Jako má radost. Táta mi to nezapadí jako na bolo. No ty chvíli jsme byli jak na stranu. To se nedá být jinak. Tady až to sníš, tak můžeme ten vypudlo. Čau. Taky mi plácne. Ty jo, to jsme se plácnul. Slyšel jste, jak to plácnul. Já ti taky plácnu. Mám to na schvál zkus, jestli to umíš líp. Tak schválně. To je s tím podpisem toho Picasso. No, ale to nechává. Ještě jednou. Mám pocit, že nebudu cítit palec teďka. Ale furt to neplácu, jako na Vignátovo teda. Počkej, dáme si stoupni. Jo. Když si tady takhle tomu sedí, dej si ten kusí, jo. Dobrý nápad. Když to nosím s láskou, co vypráví, však to nesu domů, že mě tam je dá, že mě nevzala na, že si mě nevzala na houby. Nikdo nebude bondovat veškerý věci, co jsem říkal, tak jsem se dostal co nejvíc, aby jste měl potíže. Ale já vždycky stejně tebe musím, nebo jsem vždycky to vyjde. A je mami, před maminkou jsem to vychválil. Pamatuješ si Viktora, to je můj strejda. To je můj strejda. Můžete vyfotit? Jasně. Děkuji ti pěkně. No jsem si tady všechny malý děti vyfotil za tu skupinu. No ani jsou tě ale jedna z největších tady. Jedna z největších, no třetí nejstarší tady. Tak patří, patří. Děkujem ti taky za úsměv, to jsi mě věnovala. Musíš říct, kdyby ti to vadilo, tak to musíš, není to poznat, jo? Směješ se pořád. Mám bohužel takový malinkatý zupatek panák, jo. Ahoj, Ani. Jsi byla cvičit, jsem slyšel. To je dobrá voda. Ne, že bych ono potřebuje trošku dotankovat energii. Jinak nám za chvilku odpadnu. Vrachu bych se jenom spát, takže... Já jsem slyšela ty časy. Ale zase stávají brzo, víš, to je prostě, ono je to jedno, jestli ti chodí spát pozdě a pak zase vystávají. Vlastně je lepší, když se to sladí s tím tvým bioritmem, než jestli... Já jsem spokojenější takhle. Já jsem takhle spokojenější, že mám večer volný a ráno jsem ráda, že mám dost času na přípravy. Oni chodí po ránu kontrolovat pekařky, víte, tak když se pekařka tam přijde ve tři ráno, tak ji nemůžeš kontrolovat všech až, protože to už by to bylo všechno zkažený, že jo? To jo, pravidelně každý den. Oni mají moc rádi. Jo, tomu věřím. Nám tam teďka rozkopávají pekařský hrdinu a říkají, že jak chodí zpět do práce, tak tam tak jako obdelny někoho potkají, jak tam s pilkou. Když je kabely. No měď, no. Jo, jako tam. Takže tam říkala, že tam nějak, že to je skoro jako minimálně jednou týdně tam prostě takhle na tu pátý, možná pátou stupu. Ani máš tady, lidi, jak tam někdo tady krade kabely. Já kdybych šel drát kabely, tak krát aspoň v noci, třeba ve tři, aby na mě nebylo vidět, mezi pátou, že to už je světlo, už je vidět. Můžu Klárce nalejt? Určitě, určitě. Jo, počkej, Klárce, no, nemoc. Nemoc, jo. Já myslím, že jsi nalejval vlastním dětem. No, tak já ji nalejím, tak to... Ale Klárka tady, když tak má ten, nedělej čaj. Tak nalej, no, tak super. Kladí, kladí, kladí, obej! Taky se voně, ale můžete podělit, jo. A ten bych rovno pak jen mohl, ten by asi nakupnul. Ale Kláry, nalejvat si to do toho, jo. Takže taky já nechci. Jo, nakopnu a pak, až ten cukr dojde, tak to bude. No, to je jako dvě místa v kočáru máme, ale Aničku budou muset asi nosítku na zádech. Tak se schválně podívej pořádně na ten vedlejší stůl a třeba nějaký objevíš volnější takový. Ale jenom jeden. Ale tady chodí. Když tam byl jeden stranu, tak už možná něčí byl. Já možná vezmu Anu se svičku. On si tam asi hraje, ne? Na pískovišti. Teďka se stromem. Jo, je tam. Jo, že už dlouho nebyl v místě. Není to tam. Vypadá, že je úplně spokojený. Já jsem něco schodila, sakra. Tak. Schodila jsem mnoha. Takže se, to už musím nějak otočit, aby se to používala. Jo, kde máš rozhodčí? Abych tak navázal. Dobrá, počkej, počkej, počkej. To je 30 sekáč. A ty máš rozhodčí? Já byla ta učitelka, já jsem byla žádná. Jestli je to u fotbalu, tak tam se rozhodčí docela nabíhá, teda, jako jo. Ne, je to nebude. Rozhodčí, na tenise to má lepší, hlata a bolí za krkem, že jo, ale na fotbole... To možná na opak, že bude spát, že to zcela určitě má, no. Ježiš, šťastný to rodiče. Tak dali vodičku. No, nalej trošičku na mikinu, prosím tě, jo. Myslím, že ti bude možná kávě. Tak to je jenom na ochutnání, aby si zjistila, jestli ti to chutná nebo ne ani, jo. Nevypadá, že by se nějak otřepávala odporem. Chtěl bys kousnout? Pobíhala jsem, co to mě nepěl. Tamten spadnul na zem? Jsi taky veliká, kolik jde? 4 roky byly na konci Čečena. Jsi nechali nakonec. Možná nebo já jste kombi vyrostl. Jo, tak jako mi, ale třeba Klávě. No, tak to mám v podstatě jiný. Myslím, že dvojí vlasy tady kodnu, že jo? Saše dvojí vlasy tady kodnu, že jo? A má to super úcek, my se nikdy nedostaneme v takovým nějakým sofistikovanějším. To má po kyni, to po mně nemá. Myslím, že z naší strany to není. Máma dá, jo? Máma dá. Já se tě dám už. Ano. Ráno, to je v sedmi. Ale nepůjde tak rychle, jo? Nebo to chtěl bys skončit za chvíli koncový tohle hodinu. Tak já tam dosti půjdu pečivo. Ale už to stačilo. A nechceš fotbal teď? Ale jako radši v klidu vydržíš jak dlouho než... Chceš náhodou fotbal? Zahrát s námi. Možná jo, když... Využij tu možnost, hele. Je představitá zanka. Zastanu. Tady se něco nahrálo v fotbalu na tomhle dvorku. Akorát to místo, kde jsme hráli fotbal, my už tady není schopný. Bývali tak tamhle vzadu, jak je to posilka, tak tam byla taková jako štěrková oplocha, hliněná štěrková, tam se hrál. Tak. Pak když tím víte. Já nic nevím, na co jsem já byl, tak jsem žádný nerozděl, ale u podivu ty lidi se tváří rozdružení, když jsem většinou bouchne do toho okna, než by ho rozděl, tak se většinou minoří taková jako hlava, která se tváří velmi rozdružení, nevím, já to nechám. Je to, hele, když máš, to ještě bývalo, to si nebýval zamčený, ale dá se, teďka se dá zamknout, jakože fakt, když fakt víš, že ty děti jako vlastně nemají kam to utíkat. Aniško, pojď ještě sem za mnou. Já ti přetáhnu přes ty legíny takhle tepláky, jo? Ještě si tady pojď sednout. Ty legíny jsou skoro bílý, to by byly hned špinavý, jo? Jo, ty už jsi vytasila s tou mazánkou. My jsou úplně čistý. To je v pohodě, ale. Navrhoval jsem. Jemu bude vadit, ale víc ten tvar. Jenom losos a tvá... Je to zabitý. Kdyby si do toho dala rozpuštěnou hrachovou... Není tát. Je to? Když si koupíš místo, tak nesmí být místo, tak se to manifestuje, že to je ochucený potravinový výrobek. A obsahuje to sojový zát, nebo růžový. A takový věci. Když nějaký kamenný přísadí, tak se to to obsahuje. Kamenný, to je, abys měl těžší žaludek a neměl takový hlad. A my ty alternativní to taky nesalvikujeme. Obecně jsme kupovali něco. Hala, ten to množný číslo tam nemá co dělat. Respektive ano, kupuju ho, ale myslím, že jsem ho nikdy nekonzumoval. Já jsem měl občas existovat domácí. Zkusil jsem i obecně dělat. Doporučoval nám makový. Poměrně dlouho povídal nějaký recept. Je to panenka. Jak se to vypěl, vypadá, že bych chtěl. Děsně, ale děti ní a veselé. Veselý okluk kam. Veselý okluk kam. Jako jediný neprodává. Veselý okluk kam. Je to opět. Na Facebooku jsme na internetě. My se vidíme s dědou. Neděli. Ještě jo. Půjdeme ke Strýdovi a Jakubovi domů. No já jsem naopak teda slyšel o nějakých cizincích, který jako když přijedou do, a říkejme Československa, aby nebylo Slovensko zahrnuto mimo, tak jako koukají s otevřenou pusou, že tady pěstujeme opiáty na takový obrovský tlášek. Tango tam není, je tam prostě. No, ale na hostu. Protože oni tam potáří ty dregery na alkohol. Jo, takhle, to je naše šest. Si dáš večer makový, ty to si vzpůsobí, že mě asi vyhazujeme z vlastního procesu. Než by si tak tě nepustí do práce. Ale vidím to tak jako tady, to vidím, jako malý dětí, když si vezmeš jako závin makový, tak to porovnáš trošku po makové šlohlí a celý makový závin. Říkal, že to on byl ještě na to, že nebyly tři měky a že mu dávali kluci makovým odvarem. Čím se teda ledace vysvětlo na našeho fantáze. On se nemůže bránit ani takhle, ne kamenem, ale makovým kluckem. Dobrým slovem. A tam by tím máme s kolegama... Ty rodina, jak se máš? Ty toho panáčka. A jsem si se naučil z toho udělal legeraci. Nechcete přijít ještě nějaký pečivo? Jo. Ale Krištofovi ten salát chutná tolik, že si ho chce nasypat do patru. Tím se vysvětlí, proč je toho kmíce tak málo. Počkej, já dojdu umejt nějakou lžíci. Teda já mám na tebe jeden dotaz. Počkej, Viktore, ještě já jsem ho dvakrát už přerušil a on už chudák neví, jaká byla nic. Povídej, já pak. Klad je počující, takže to bude to dobrat nesmyslí si, aby se nám to poslatou řeč. Přitom je třeba zajímavý, že když je to zvuk, tak to slyší jenom tři písmenka a nikdy neslyší. Protože tlaková vlna, akustická, jedna a za druhý ve škole je to sam. Takže přesně mu